na odcinku Zwoleń-Lipsko w miejscowości Gołębiów. 22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiej Radia. Niedziela 26 marca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed polskimi piłkarzami mecz z Czarnogórą, stawką punktu eliminacji Mistrzostw Świata. Za chwilę skład biało-czerwonych. Wielotysięczne antykorupcyjne protesty w Rosji. Tylko w Moskwie policja zatrzymała ponad 600 osób. W serwisie także o nowym podparyskim muzeum poświęconym muzie jednego z największych rzeźbiarzy w historii sztuki. Pierwszy gwizdek za trzy kwadranse. Polscy piłkarze zagrają z Czarnogórą o kolejne punkty eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni po czterech meczach są liderami grupy E. Rywale zajmują drugie miejsce, tracą tylko trzy punkty. W Podgoricy jest nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Powiedz, w jakim składzie wybiegną na murawę Polacy? W bramce mecz rozpocznie Łukasz Fabiański. W obronie zagrają od lewej Jędrzejczyk, Pazdan, Gliki, Piszczek. W linii pomocy Mączyński, Linetty, który zastępuje kontuzjowanego Grzegorza Krychowiaka. Zieliński, na bokach Grosicki z Błaszczykowskim. W ataku nasz kapitan, czyli Robert Lewandowski. Na stadion już przybyli nasi piłkarze. Trwa właśnie rozgrzewka bramkarzy. Za chwilę pojawi się reszta drużyny. Są także kibice z Polski, którzy zajęli jeden z sektorów i głośno wspierają naszą drużynę. Trzeba przyznać, że atmosfera jest bardzo napięta. Na jednej z trybun zajmowanej przez kibiców Czarnogóry zakotłowało się przez chwilę. Doszło do bójki, w której uczestniczyło kilkanaście osób, no ale sytuacja jest już pod kontrolą. Śmiałkowie zostali szybko spacyfikowani przez służby porządkowe. I oby tak już zostało. W Podgoricy znowu się rozpadało, jest chłodno i może ta temperatura ostudzi trochę głowę wszystkich uczestników tego spotkania. Czekamy na początek prawdziwego sportowego widowiska. Adam Malecki, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. Rosyjska policja zatrzymała ponad 600 uczestników antykorupcyjnego marszu w Moskwie. Wśród nich są działacze opozycji, organizacji obywatelskich, a także rosyjscy i zagraniczni dziennikarze. W proteście przeciwko korupcji polityków i urzędników państwowych na ulicę rosyjskiej stolicy wyszło około 30 tysięcy osób. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Akcję antykorupcyjną w co najmniej 100 miastach Rosji zainicjował lider opozycji Aleksiej Nawalny. To on kilka tygodni temu opublikował raport, z którego wynikało, że premier Dmitrij Miedwiediew stworzył sieć powiązań finansowych i wszedł w posiadanie pałaców, posiadłości ziemskich i luksusowych jachtów. Demonstrujący Rosjanie domagali się, aby sprawą Miedwiediewa zajęły się organy ścigania. Jednak władze odpowiedziały na akcję protestacyjną zatrzymaniami. Nie wiadomo dokładnie, ile osób zatrzymano w skali kraju, ale według rosyjskich mediów może chodzić nawet o ponad 1000 osób, bowiem tylko w samej Moskwie policjanci przewieźli na komisariaty około 600 osób. Zatrzymani staną przed sądem administracyjnym i grożą im kary finansowe oraz kilkudniowe areszty. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Skazana wczoraj przez białoruski sąd na 15 dni aresztu Polka jest już na wolności. Dorota N. wkrótce znajdzie się w kraju, informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na polskie źródła dyplomatyczne w białoruskiej stolicy. Według tych doniesień stało się dzięki staraniom dyplomacji polskiej i Białorusi. Polka została zatrzymana w piątek za niepodporządkowanie się poleceniom milicjantów. Zatrzymanie nie miało związku z protestami opozycji w Mińsku. Była muzą jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy, Augusta Rodena. Muzeum Camille Claudel otwarto w Nogent-sur-Seine, 55 kilometrów na południe od Paryża. Artystka żyła w cieniu Rodena, mimo że miała nieprzeciętny talent. Marek Brzeziński. Jej życie nacechowane było twórczą pasją, która wielu, w tym najbliższych, często wprawiała w przerażenie do tego stopnia, że gdy zaczęła niszczyć stworzone przez siebie dzieła, osadzono ją w szpitalu psychiatrycznym. Zmarła w zapomnieniu, a publiczności przypomniała o niej wydana w latach 80. książka i film nakręcony w tym samym czasie z Izabelą Adjani, która wcieliła się w rolę wielkiej rzeźbiarki. Jej rzeźby były jednocześnie realistyczne i pełne ekspresji i znajdowały się w estetyce panującego na przełomie stuleci Art Nouveau. Nieprzypadkowo muzeum powstało w położonym na Cekwano Nogent, gdyż to tam właśnie Camille Claudel spędziła jako nastolatka część swojej młodości. Tam też jej talent zauważył mieszkający w tym miasteczku rzeźbiarz Alfred Boucher, który przedstawił dziewczynę wielkiemu Augustowi Rodenowi. W muzeum pokazano ponad 200 eksponatów, rzeźb i przedmiotów związanych z Camille Claudel, której brat był pisarzem i dyplomatą. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc będzie chłodna, minus 1 stopień pokażą termometry w Krakowie i Katowicach, około zera w Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie, 3 stopnie w Warszawie i Trójmieście. Jutro słonecznie w zachodniej połowie kraju, we wschodniej więcej chmur, a na termometrach od 13 do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę dla zaawansowanych. Weź 40% rabatu, bezpośredni przelot, najciekawsze programy i najlepszych pilotów. Dopraw super zniżką i pakietem dodatkowych korzyści. Całość udekoruj zaliczką 15% i ciesz się podróżą dopasowaną do twoich marzeń. Tylko teraz twój przepis na egzotyczną podróż z Rainbow w okazyjnej cenie. Sprawdź na rp.pl lub w ulubionym biurze podróży. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2016. Rzeczniczka Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Beata Mazurek, nie tylko udziela informacji na temat projektów Prawa i Sprawiedliwości, ale przy okazji, a to zrecenzuje jakiegoś polityka opozycji? Dzisiaj zachowuje się jak Piłat, a innemu udzieli rady. Chciałabym, aby zawrócił z tej złej drogi. Trójkowemu jury pani poseł Beata Mazurek spodobała się w sytuacji lekkiej konfuzji. Nie rozumiem kompletnie wczorajszej wypowiedzi sędziego Pszczółkowskiego i nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Żeby głosować, nie trzeba rozumieć. Zapraszamy. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dobry wieczór, Ryszard Jaśmiński, zapraszam do 21. Tydzień temu zaczęliśmy od akcentów włoskich, to dzisiaj proponuję hiszpańskie. W kilku polskich miastach nadal gości przegląd Cinema Italia Oggi, ale właśnie zaczął się również tydzień kina hiszpańskiego. Szczegóły programowe przeglądów prowadzi nas dzisiaj Kinga Kowalska. A w kinach już Azyl, wojenna historia Antoniny Żabińskiej, żony dyrektora warszawskiego Zoo. W tej dużej amerykańskiej produkcji obok gwiazd światowego kina Jessica Chastain i Daniela Brühla zobaczymy także Magdalenę Lamparską. Wrócimy dzisiaj do wspomnień aktorki z okresu realizacji filmu. Artur Liebhardt ujawni pierwsze tytuły z programu tegorocznego festiwalu Dogs Against Gravity, a Błażej Grzechnik Nowe Horyzonty. Pod koniec audycji wrócimy do filmowych wspomnień Mariana Dziędziela. To ostatni już fragment rozmowy z aktorem podczas spotkania z publicznością w Szklarskiej Porębie. Aktywnością na nim wykazali się również słuchacze Trójki. A jeśli zaczynamy od Hiszpanii, od hiszpańskich wątków, no to zacznijmy również muzycznie. Hace tiempo, Héroes del Silencio. Momentos en que solo recuerdo una conversación, quizás solo fueran palabras desnudas, pero ve corazón, hace tiempo que ya no te veo, quizás no te llamo porque no me atrevo, hace tiempo que ya no te cambiado, quizás a peor. Tengo momentos en que solo recuerdo una realidad. que se quedó. Hace tiempo que ya no te veo y más no te llamo, porque no me atrevo. Hace tiempo que ya no te veo, habremos cambiado y vas a ver. Quizás tras tu casa peor, quizás a peor, a peor, quizás a peor. Hace tiempo que ya no te veo, quizás no te llamo, ¿por qué no me atrevo? Hace tiempo que ya no te veo, habremos cambiado. Creemos que sí. Tiempo Res del Silencio Enrique zaśpiewał z wielką emocją i myślę, że z wielkimi emocjami będziemy oglądać też nowe filmy hiszpańskie. O tym już za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W studiu już z nami Kinga Kowalska. Witam. Dzień dobry. Z agencji promocji Maniana. No właśnie, od kilku dni w Warszawie, w Krakowie. W Poznaniu i we Wrocławiu. Możemy oglądać już nowe hiszpańskie filmy. Tydzień kina hiszpańskiego. Mamy w tym roku świetny wybór, ponieważ wiele z filmów, które pokazujemy, otrzymały nagrodę Goya, ale również też nagrody przeglądu San Sebastian. Nagroda Goya to oczywiście ta nagroda narodowa. Najważniejsza. Hiszpańskie Oscary, powiedzmy, tak jak polskie orły. Dokładnie tak. Mamy film, który dostał najważniejszą nagrodę Za późno na gniew. O czym to? Mroczny thriller, który wciąga niesamowicie. Dostał nagrodę za również najlepszy debiut reżyserski dla Raula Arevalo, którego też znamy właśnie z poprzednich filmów. Hiszpanie od lat się specjalizują w thrillerach i robią to naprawdę świetnie. Zdecydowanie tak. Film bardzo wciągający właśnie ze świetną rolą Manolo Soto, który też dostał właśnie nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową. Również ten film otrzymał nagrodę za najlepszy oryginalny scenariusz. Ile hiszpańskich filmów w ciągu całego tygodnia kina hiszpańskiego można zobaczyć? 15. Plus do tego mamy hiszpański maraton strachu, który rozpocznie się zaraz po tygodniu kina hiszpańskiego. I tam jeszcze dodatkowe, bonus, tak? Tak, dodatkowe jeszcze trzy filmy. Gniazdo ryjówek, Ciało Anny Fritz i Ścieżka zła, które będą mrocznymi filmami. Wróćmy jeszcze do tych premier. Wspominamy, że są to filmy uhonorowane, a więc myślę, że też cieszące się zainteresowaniem hiszpańskiej publiczności. Co jeszcze warto zarekomendować? Na pewno Człowiek o tysiącu twarzy to historia oparta na faktach hiszpańskiego szpiega, tajny agent hiszpańskiego właśnie rządu, odpowiedzialny za najważniejsze wcześniejszą operację przeciwko organizacji terrorystycznej ETA, ucieka z Hiszpanii. Jest to też film, który został uhonorowany nagrodą Goya, ale dostał też nagrodę w San Sebastian. I w sumie te filmy, które będziemy pokazywać, dostały 11 statuetek podczas rozdania nagród Goya i dostały 30 nominacji, więc wybór jest rewelacyjny. Najlepsze z najlepszych, co najlepsze jeszcze? Najlepsze z najlepszych. Poza tym prezentujemy również kino kostiumowe. Będą to 3 filmy, Krwawe Gody, czyli film, który jest luźną adaptacją dramatu Lorki, Palmy w śniegu, który był absolutną rewelacją w Hiszpanii i przyciągnął tłumy, oraz Ostatni Hiszpanie na Filipinach, który również dostał nagrodę Goya. Mówimy o filmach premierowych, ale czy tydzień kina hiszpańskiego stwarza też jakąś okazję do powrotu do historii, do tego, co najlepsze w tradycji kina hiszpańskiego? Pojawiają się nazwiska doskonale znane od lat. Oczywiście tak. Pokazujemy również film Carlosa Saury, Jota, czyli film o tańcu o tej samej nazwie, który jest tradycyjnym tańcem aragońskim, i odbędzie się również spotkanie. Spotkanie w związku z filmem, tak? Tak, spotkanie w związku z filmem, podczas którego właśnie dowiemy się nieco więcej na temat tańca. To przypomnijmy terminy. Przegląd trwa właśnie w kilku polskich miastach, ale tak naprawdę on potrwa jeszcze w wielu miejscach niemal do końca kwietnia. Tak, rozpoczął się w Warszawie, 24 dołączył Kraków, Poznań oraz Wrocław, a 27 rozpoczyna się w Katowicach i Białymstoku, a następnie w kwietniu jeszcze dołączy Gdańsk i Łódź. Gdzie szukać dokładnych informacji o na programie? Na stronie www.manana.pl, oczywiście tydzień kina hiszpańskiego. Czy też przegląd ma jakiś swój specjalnie honorowany film zamknięcia? Filmem zamknięcia będzie film Przez otwarte drzwi, w którym zobaczymy wspaniałą Carmen Maci, którą na pewno widzowie znają z poprzednich filmów, które już pokazywaliśmy podczas tygodnia kina hiszpańskiego. I jest to debiut argentyńskiej aktorki Mariny Ceres, w którym zobaczymy świetną Barcelonę tym razem, ponieważ akurat tutaj podczas tego tygodnia kina hiszpańskiego przewijają się różne miasta. Czyli jest też reprezentacja miejska całej Hiszpanii, tak, rozumiem. Tak, zdecydowanie jest i świetnie prezentuje się i Madryt, ale też na zakończenie mamy Barcelonę. To wszyscy powinni być szczęśliwi, tym bardziej, że i Polacy chętnie jeżdżą do Hiszpanii na wakacje. Tydzień kina hiszpańskiego w kolejnych miastach prawie do końca kwietnia, dokładnie do 27. Dziękuję bardzo za spotkanie w Trójkowo Filmowo. Dziękuję bardzo. Była z nami Kinga Kowalska z Agencji Promocji Maniana, która organizuje przegląd. Raz jeszcze sięgnijmy dziś po muzykę z Hiszpanii, tym razem Mala Rodriguez. Zresztą przedstawi się sama. Mala. A devolver lo que le toca. Así es la vida loca. diga por qué no hay otra. Poco que decir si te van a partir la boca. Ay, señor, enséñame a caminar. No me queda mucho todavía en qué pensar. Si a mí no me comprende nadie, yo me siento sola. ¿Cuándo va a aprender tú a con una lavadora? Voy a empezar a pensar en cambiar de emisora. No te quejes tanto, ya va siendo hora. Los kilos que perdí, ¿a quién se los tuvo que encontrar? ¿Y qué voy a hacer? Si se atreven a venir a mi casa a faltar. Maná, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar. Mírame a los ojos si me quieres matar. O nieskomplikowanym tytule Na Na Na i Mala Rodriguez, którą też zresztą można było usłyszeć czasem w hiszpańskim kinie. A w polskich kinach już Azyl, amerykański film w reżyserii Nikki Caro w obsadzie gwiazdy Jessica Chastain, Daniel Brühl, ale też Magdalena Lamparska. Dziś wrócimy do wspomnień aktorki z okresu realizacji tego filmu, no ale przede wszystkim trzeba przypomnieć, jak to się stało, że znalazła się w tej międzynarodowej obsadzie. Był to, powiedziałabym, może nie przypadek, ale wygrałam zwyczajnie casting. Wydaje mi się, że też XXI wiek i ten internetowy świat daje dużo możliwości, dlatego że nie musisz być w mieście, gdzie odbywać ten casting, tylko jest teraz taka forma, którą się określa self-taping. Mhm. Czyli nagrywam siebie w domu i mogę to wysłać i mogę zawalczyć o rolę. I takie zapytanie przyszło do mojej agencji w Polsce o to, zostałam wybrana do nagrania i w nocy przygotowywałam się do nagrania, przeczytałam cały scenariusz, ciekły mi łzy i rano nagrałam się, wysłałam i przez myśl nie przeszło mi, że mogę to wygrać. To znaczy kompletnie o tym nawet zapomniałam. I nie zapomnę momentu, kiedy siedziałam w Płocku w make-upie, przygotowując się do zdjęć, do filmu Kochaj i zadzwoniła moja agentka, mówiąc, że się odezwali. Aha. I nigdy nie zapomnę tego momentu, że poczułam taką ogromną wdzięczność za to, że będę mogła brać udział przede wszystkim w tak niezwykłej historii, bo jest to film Zookeeper's Wife w reżyserii Nikki Caro. Jest to polska historia Jana i Antoniny Żabińskich, którzy byli dyrektorami zoo podczas wojny. Druga wojna światowa, warszawskie tak, zoo. Tak, i kiedy ta wojna przyszła, Niemcy niestety wymordowali wszystkie zwierzęta i Jan Żabiński wpadł na bardzo niebezpieczny pomysł, żeby założyć hodowlę świń na terenie warszawskiego zoo, dostarczając mięso Niemcom, ale przy tym mieć pozwolenie i przepustkę do getta i wywozić Żydów, dlatego że wtedy brali stamtąd z getta resztki jedzenia dla świń i podczas tych wywozów po prostu chowali Żydów w ciężarówkach i wywozili i ratowali. Uratowali 300 osób. I muszę przyznać, że no to, że jest to prawdziwa historia, jest to tak wzruszające i tak niesamowite. Nie dość, że jest to polska historia, ale cieszę się, że jednak padło na Amerykanów, dlatego że tę historię zobaczy wiele osób. Świat. Jest to historia opowiadana właśnie nawet nie z perspektywy Jana Żabińskiego, czyli można powiedzieć głównego bohatera, ale Antoniny Żabińskiej, czyli Jessica Chastain. No właśnie, powiedzmy teraz o tych gwiazdach w filmie. Przede wszystkim główną rolę gra Jessica Chastain, którą możemy znać z chociażby Help i Salome. Znakomita, głośny film. Oscarowa aktorka. Oscarowa aktorka, niesamowity bardzo człowiek oraz wszystkim dobrze znany z Goodbye Lenin Daniel Brühl. No i z wielu innych filmów, to z kolei gwiazda niemieckiego kina Daniel Brühl. Tak, ale to była naprawdę niesamowicie, powiedziałabym, mieszana obsada, bo jeszcze fantastyczna aktorka z Izraela, Efra Dor, aktorzy z całego świata i dołączenie do tak niesamowitej obsady to był naprawdę ogromny zaszczyt. Zostałam wybrana przez panią reżyser, przez Nikki Caro i przyjazd na plan tam, czyli gdzie? Do Pragi. Kręciliśmy zdjęcia w Pradze i wszystko oczywiście, Warszawa była tam wybudowana. Były to bardzo trudne zdjęcia, dlatego że na planie mieliśmy prawdziwe zwierzęta, co wymagało czasami dyspozycyjności. Jedną scenę kręciliśmy na przykład 3 dni, które były zaplanowane na tę scenę, dlatego że nie wiadomo było, jak zwierzęta zareagują. I były jakieś nieprzewidziane sytuacje? Tak, na przykład słonie były zmęczone. Nie chciały współpracować, więc po prostu opiekunowie zwierząt robili wszystko, żeby karmić je jabłkami, ale naprawdę po prostu słonie były zmęczone i poszły spać i po prostu trzeba było czekać. Pierwszy raz tak mi się zdarzyło praca na tak dużym planie, bo wydaje mi się, że ekipa łącznie to było 200 osób. Naprawdę to była gigantyczna produkcja, ale przede wszystkim spotkanie tak wyjątkowych osób, ale wydaje mi się, że my z perspektywy polskich artystów absolutnie nie możemy mieć żadnych kompleksów, dlatego że to właśnie w Ameryce uczą się na filmach Kieślowskiego, Polańskiego, Wajdy, chociażby w American Film Institute. Miałaś okazję sama tego doświadczyć, tak? Tak, że chociażby nawet Ida i Oscar dla Pawła Pawlikowskiego, bo ja wtedy byłam w Stanach i to było, wydaje mi się, takie uwieńczenie tego, jak kinematografia polska jest ważna na zagranicznym rynku i jak jest dostrzegana, i jak jest widziana. Mhm. Tak, to prawda. I też jest takie powiedzenie, cały czas to powtarzam, że jest takie powiedzenie w Los Angeles, że jeżeli operator nie ma końcówki w nazwisku ski, to jest operator, no dobry, ale najlepsze są końcówki ski, czyli po prostu polskie oko, polska przestrzeń. I też ja tego doświadczam. Sławomir Idziak nie ma ski, ale też jest bardzo poważany w Ameryce. Tak, absolutnie. No, mówię o Kamińskim. Tak, to tak, też jest stąd wzięło. Kamiński, Wolski i tak dalej. Tak, więc wydaje mi się, że oczywiście był to wielki stres stanąć na planie z tak wyjątkowymi aktorami. Mieliśmy taką główną jedną scenę wspólną, kiedy grałam i z Jessiką, i z Danielem Brulem. I Jessica jest niesamowicie profesjonalna. Niesamowicie uprzejma dla całej ekipy. I to było takie cudowne. Absolutnie. Fanabeli, to było tak? Cudownie ją obserwować, kiedy kręciliśmy zdjęcia w zimnie, w nocy, kiedy ona była mokra, kiedy była brudna i kiedy schodziła z planu po ujęciu i była uśmiechnięta. Dla wszystkich życzliwa. I to naprawdę było takie super doświadczenie pod tytułem, że chciałabym, żeby wiele aktorów mogło to zobaczyć. Jak bardzo trzeba pamiętać o tym, że ten zawód jest bardzo nierówny i że ja pracuję i jestem tym szczęśliwcem, który może pracować, ale jest wiele bardzo zdolnych aktorów, którzy nie mają tej możliwości. Albo nie mieli okazji dobrze zadebiutować, albo nie spotkali osoby, która by uwierzyła. Albo sami po prostu boją się i nie mają tej siły przebicia, żeby zawalczyć o siebie. Wydaje mi się, że też Jessica Chastain, wydaje mi się, też zaczęła dosyć późno swoją karierę. No tak, stawała się taką międzynarodową gwiazdą. Ja pamiętam, że u nas była też na planie Teresa, pani Teresa, która jest prawdziwą córką Antoniny Żabińskiej. Brała z nami udział w jednej scenie, po prostu była z nami. Nie zapomnę tego momentu, kiedy ja tłumaczyłam rozmowę pani Teresy i Jessiki i zobaczyłam oczy Jessiki Chastain, która była tak niesamowicie poruszona i wzruszona tym, że ona właśnie wzięła na siebie odpowiedzialność jako aktorka, żeby opowiedzieć tę niesamowitą historię. Bo ta osoba, przed którą właśnie stoi, to właśnie ona tego doświadczyła. A Antonina Żabińska to jest jej prawdziwa mama, więc jakby zobaczyła ten autentyzm tego filmu, oczywiście w scenariuszu został napisany na bazie książki Diane Ackerman pod tytułem Azel, więc wszystkim bardzo serdecznie polecam tę książkę, ale ja również ze swojej perspektywy inaczej spojrzałam na Warszawę po tym filmie. Naprawdę to jest wyjątkowe miasto. To wspomnienia Magdaleny Lamparskiej od piątku, również aktorkę obok Jessiki Chastain i Daniela Brilla. W międzynarodowej obsadzie możemy oglądać w filmie Nikki Caro Azel. A to już piosenka z filmu Sztuka Kochania, kiedyś z repertuaru grupy Breakout, teraz Ania Rusowicz, Mitch and Mitch. W to mam wierzyć. Do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Ania Rusowicz, Mitch and Mitch, piosenka z filmu Sztuka Kochania. Zaczęła się wiosna i zaczyna się sezon festiwalowy, bo na brak festiwali wiosną i latem, festiwali filmowych na pewno w Polsce narzekać nie możemy. Arthur Liebhardt może chociażby ujawnić już dziś pierwsze tytuły festiwalu Dogs Against Gravity, ten w maju. Ale najpierw wrócimy jeszcze na chwilę w rozmowie do niedawnej ceremonii Oscarów. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Rozmawialiśmy przed Oscarami, wyniki są nam już oczywiście znane. Jak przyjąłeś werdykt Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepszy pełnometrażowy dokument? Kolejny raz po tym, jak inne wspaniałe filmy w poprzednich latach tego Oscara nie dostały, no to moja taka predykcja, że albo to będzie OG, albo to będzie I Am Not Your Negro, dużo się nie pomyliłem. Po prostu członkowie Akademii wybrali to, co chyba lepiej znali, bo przez dłuższy czas OG był w świadomości. I Am Not Your Negro wszedł do kin w Stanach dopiero w styczniu, zebrał bardzo dużo widzów, ponad 4 miliony box office'u, o wiele większy niż OG, tylko że OG był tak naprawdę zrobiony pod serial, ale że pokazuje wielką ikonę popkultury, to wzbudził szersze zainteresowanie. Czasami był też nazywany takim dokumentalnym obywatelem Kane, bo pokazał bardzo szybki marsz na szczyt kogoś, kto przestał się czuć, że jest czarnym obywatelem Ameryki, po równie szybki zjazd do czarnego charakteru, do słynnej na całym świecie sprawy sądowej i podejrzenia o morderstwo. I Am Not Your Negro opowiada o Jamesie Baldwinie, jednym z najwybitniejszych myślicieli naszych czasów, który w sposób bardzo inteligentny i oryginalny pokazuje nam rasizm w Stanach, ale również w wymiarze uniwersalnym pokazuje, co to znaczy ten ktoś inny, z którym się nie utożsamiam, którego jakby wyrzucam z siebie, że to jest ten ktoś obcy, bo I Am Not Your Negro może być jakby hasłem wręcz do wszystkich tych miejsc na świecie, gdzie istnieją konflikty etniczne nie tylko ze względu na kolor skóry. Stąd jego wielka wartość i dlatego ten film będziemy pokazywać w konkursie głównym Millennium Dogs Against Gravity już w maju. Aż 3 z filmów dokumentalnych nominowanych w tym roku dotyczyły kwestii szeroko rozumianego rasizmu. Festiwal już za niewiele ponad miesiąc. Co już dzisiaj mógłbyś zdradzić jeszcze z takich właśnie głośnych już w świecie tytułów? Zwolennicy twórczości Michaela Glavogera na pewno ucieszą się, że będą mogli zobaczyć jego ostatni film pod tytułem Untitled, który nie był skończony przez austriackiego twórcę. Zmarłego już. Który w trakcie realizacji tego filmu zmarł w Liberii. Został dokończony przez jego wieloletnią współpracowniczkę Monikę Willi. Nasz festiwal nie tylko filmami stoi, jak wiadomo. Będziemy mieli zaszczyt gościć na festiwalu jednego z najwybitniejszych francuskich intelektualistów naszych czasów, Bernarda Henri Lévy, który przyjedzie do nas ze swoim filmem pod tytułem Peszmerga. Obrazuje Kurdów, którzy jako jedyna siła od początku walczyli na lądzie z tak zwanym państwem islamskim. Nasz znakomity gość również będzie rozmawiał z innym znakomitym reżyserem, Siergiejem Łoźnicą po filmie Austerlitz na temat pamięci historycznej. No ale też wiem, że będzie film innej reżyserskiej sławy, dotychczas znanej nam głównie z filmów fabularnych, dokument Urlicha Zajdla. Oczywiście, Urlich Zajdl pokaże na 14. Millennium Dogs Against Gravity film Safari, który miał swoją premierę światową na festiwalu w Wenecji. Wenecji w zeszłym roku. Widać bardzo wyraźnie, że zmiana operatora obrazu i powrót do współpracy z Wolfgangiem Thalerem, z którym Zajd współpracował przy trylogii Raj, bardzo dobrze robi na kreatywność Zajdla i jest to fantastyczny film, który na pewno spotka się z dużym zainteresowaniem naszej publiczności. Do zapowiedzi festiwalu na pewno w Trójkoła Filmowa wrócimy. Na razie przypomnijmy tylko termin tegorocznego festiwalu, jak zwykle maj, a dokładnie? Między 12 a 21 maja Millennium Dogs Against Gravity odbędzie się w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdyni i po raz pierwszy, bardzo się z tego cieszę, w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Szczegóły programowe festiwalu Dogs Against Gravity wprowadził nas Artur Liebhardt, a za chwilę nieco więcej o nowych horyzontach w programie tego festiwalu. Najlepiej zorientowany jest Błażej Grzechnik, no i przypominamy, w tym roku wyjątkowo w sierpniu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Do festiwalu jeszcze dużo czasu, ale pojawiają się pierwsze interesujące informacje dotyczące programu, co na razie można ujawnić. Ujawniliśmy retrospektywy, które pojawią się podczas festiwalu. Będzie taka duża retrospektywa Jacques'a Rivette i Freda Kelemena, czyli operatora, który współpracował z Belontarem przez wiele lat. Będzie również przegląd nowego kina izraelskiego. To będą filmy z lat 2014-2017. Wydaje mi się, że ta selekcja tego kina izraelskiego będzie jednym z takich jaśniejszych punktów tegorocznego festiwalu, bo to rzeczywiście są bardzo dobre i wielokrotnie takie przełomowe filmy. Zwykle też program Festiwalu Nowe Horyzonty wynika w dużym stopniu z tego, co dzieje się na najważniejszych, największych festiwalach filmowych, szczególnie tych europejskich. Oczywiście zwykle jest to duży wybór filmów z festiwalu w Cannes, ale ten dopiero w maju, ale za nami Berlinale. Czy tutaj już są jakieś punkty odniesienia? Tak, nasi selekcjonerzy wrócili z wielu festiwali, przywieźli kilka absolutnych perełek i podczas festiwalu odbędzie się polska premiera najnowszego filmu Akiego Kaurismäkiego. Nagroda za reżyserię na ostatnim festiwalu w Berlinie. Srebrny Niedźwiedź na Berlinale za reżyserię. Film, który dla wielu uczestników festiwalu był tym właśnie najlepszym filmem. Kaurismäki cały czas porusza się w tej znanej jego stylistyce, tak? Jest wśród wyrzutków, wśród ludzi, którzy żyją bardzo niekonwencjonalnie. Tym razem zderza ze sobą losy obwoźnego sprzedawcy i syryjskiego uchodźcy. Więc film obok takiego społecznego wymiaru również jest pewnego rodzaju takim komentarzem politycznym, bardzo znaczącym w tym momencie. To będzie polska premiera tego filmu i liczymy na to, że być może Kaurismäki pojawi się na naszym festiwalu. Co można jeszcze na pewno ujawnić? Bardzo serdecznie polecam dwa filmy z zeszłorocznych festiwali. Pierwszy San Sebastian, który zdobył tam specjalną nagrodę jury, to jest Zima Emiliano Torresa. Film, który rozgrywa się w takim surowym krajobrazie Patagonii, która jest scenerią do pewnego rodzaju pojedynku między starym i młodym farmerem, takim kowbojem, tak, neo-western, można powiedzieć. I ten pojedynek jest bardzo brutalny i bolesny, bo jest też taką w sumie historią o przemijaniu, młodość i starość w takich trudnych i surowych warunkach. Drugi pojedynek aktorski to tak naprawdę znakomity amerykański film, Una, Benedicta Andrewsa z Rooney Mara. Film był pokazany w Toronto i tam rzeczywiście mówiło się, że to jest najwybitniejsza rola Rooney Mary do tej pory. Film jest oparty na sztuce Blackbird. Opowiada o dziewczynie, która była wiele lat temu molestowana i po pewnym czasie odwiedza tego człowieka, który dopuścił się tego czynu, który molestował. Więc oprócz rzeczywiście trzymającego w napięciu takiego studium charakterów, jest to absolutnie kapitalny pojedynek aktorski. I wydaje mi się, że ten film też może być w przyszłym roku jednym z takich oscarowych tytułów. Potencjał jest ogromny. Festiwal Nowe Horyzonty słynie też z takich specjalnych projekcji, bardzo niestandardowych, bo chociażby bardzo długo trwających. Pojawiają się na nim filmy, są takie seanse, które normalnie w kinie się nie zdarzają. Czy też będą w tym roku jakieś bardzo długie projekcje? Tak, oczywiście właśnie za sprawą retrospektywy Jacques'a Rivette'a pokażemy kilka filmów, które nie były w ogóle do pokazywania do tej pory w Polsce, które są nieznane polskiej publiczności. No i jednym z nich jest film, który trwa 13 godzin, więc myślę, że to będzie duże wyzwanie dla kinomanów i będzie trzeba się zaopatrzyć w dobrą kawę. No ale nie wierzę, żebyście to pokazywali podczas jednego seansu bez przerwy. Oczywiście będą przerwy, natomiast no, będzie rzeczywiście ten film pokazany jako całość. Czyli w ciągu jednego dnia. Tak. Przypomnijmy w takim razie jeszcze w jakim terminie, oczywiście w wakacje, choć tutaj nastąpiła pewna zmiana, rezerwować sobie w tym roku czas. To informacja dla tych, którzy mają ochotę wybrać się na Nowe Horyzonty. W tym roku termin festiwalu został przesunięty na sierpień i zapraszamy od 3 do 13 sierpnia do Wrocławia. A w te również ekstremalne doświadczenia filmowe wprowadził nas Błażej Grzechnik. Utwór Roberta Krawczyka bez wątpienia wszystkim kojarzy się z festiwalem Nowe Horyzonty. z Wrocławia, już całkiem niedaleko do Szklarskiej Poręby. Właśnie tam niedawno słuchacze Trójki mieli okazję spotkać się z Marianem Dziędzielem. Za chwilę raz jeszcze i ostatni już raz wrócimy do barwnych filmowych wspomnień aktora i rozmowy z publicznością. To skąd u ciebie to aktorstwo? U chłopaka ze Śląska, z niedużej miejscowości. Ze wsi. Gałkowice, prawda? Zawsze miałem kompleksy. A, bo ja jest ze wsi, to mnie nie będą lubić, bo tego będą się ze mnie śmiać. I w dwie strony to biło, bo tak. Nie chciałem się przyznać, jak szedłem do szkoły teatralnej, że idę do szkoły teatralnej, bo się wstydziłem, bo myślę sobie, jak się nie dostanę, to przecież nie mogę tu wrócić, nie? To pójdę do seminarium duchownego w Krakowie. Wszyscy by się ze mnie śmiali, że nie doszły aktor. Jeszcze by mi jakieś ksywę takie pomyślali, typu tam Jim Kukiełka albo inne. Cowboy. No i co ja bym robił? No to tam się wstydziłem. Przyjechałem do Krakowa, dostałem się do tej szkoły teatralnej. Ale skąd właśnie ta potrzeba, żeby do szkoły teatralnej zdawać? A nie wiem, sam nie wiem. Naprawdę nie wiem. To trochę z przekory. Trochę to była wina taty, bo on się zawsze zajmował teatrem. Taki stolarz na wsi, który dużo czytał i jakoś go to fascynowało. Robił spektakle teatralne na wsi. Jako amator zrobił ładną literaturę, bo i Zemstę zrobił. I Zaczarowane koło Rydla, i tam jakieś operetkę Nawrócony, i jeszcze... Kilka przedstawień zrobił, a wszystko dekoracje robił w swojej stolarni, którą miał. Także byłem cały czas, miałem z tym styczność. Fascynowało mnie to. Później się okazało także z Godowa, sąsiedniej wsi, że jest pan Franciszek Pieczka. No i z Godowa taki aktor znakomity, ja też muszę spróbować. No nie jest to łatwo być takim znakomitym, bo trzeba naprawdę dużo popracować, żeby coś móc umieć zrobić. Ale obserwowałem go i taka. A najbardziej to mnie wkurzało to, że ja w szkole podstawowej recytowałem. Recytowałem na każdej akademii. Przyszedłem do liceum, recytował kolega Andrzej. Mnie nie dali, ponieważ on mówił bardziej po polsku, a Jerzy Godoł. Tak bardziej, że Godoł, że jak na tych akademiach, że Godoł, no i tak z takim akcentem śląskim, no i nie wybierali mnie. Ja mówię, zostanę aktorem, to wam pokażę, że będę umiał mówić wiersze. Ale był jakiś problem z tym, żeby to potem zgubić w szkole teatralnej? No, śmiali się trochę na tych egzaminach, jak mówiłem, płynął jak na suchego przez córca. Wóz dużo się w zieloność jak łódka wodzić, utwali łąk szumiący, wśród kwiatów powodzi omiją koralowe ostrowy burzanu, a na koniec jest jademy, nikt nie woło. No i tak profesorowie tak leżeli na tych stołach, tak chyba się wzruszyli, pomyślałem. A potem mi kazał jeszcze powiedzieć magnet na broń, kiedy przyjdą podpalić dom tym, który mieszkasz, Polska, kiedy rzucą przed ciebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem, ty ze snu podnosząc skroń, stoń u drzwi, magnet na broń, trzeba krwi. Dziękuję, bardzo ładnie. A to już wtedy wszyscy leżeli na tych blatach. No jeszcze mi kazali zaśpiewać, no to zaśpiewałem w letni dzionek, po poranku sracu. Koniec świata. Przyszedł profesor na korytarzu po egzaminie konkursowym, objął mnie tak, pan Krzymiński, mówi, wie pan, przyjmiemy pana do szkoły teatralnej, zdecydowaliśmy już, prawda? Ale proszę obiecać, że nauczy się pan mówić prawidłowym polskim akcentem, tak po polsku ładnie. Przeka pan? Ja taki wzruszony, radość w sercu, że już wiem, że się dostanę do tej szkoły, mówię, ja nauczę się. Chwila z poezją po śląsku i teraz inicjatywę przekazuję państwu, bo myślę, że są też kwestie, pytania, które publiczność chciałaby zadać. Jak słyszymy, Marian Dziędziel bardzo barwnie opowiada i odpowiada na pytania, więc proszę. Takie mam troszkę wyrzuty sumienia. Zauważyłam pana właściwie jako aktora dopiero w Weselu i miałam takie wyrzuty sumienia, że człowiek już ma swoje lata, pewnie gdzieś grał, a ja nie wiem, nic nie widziałam. A to nie trzeba wszystkiego wiedzieć w życiu. Ale taka była. Tak byłam trochę, jakoś tak dziwnie mi było, bo przecież na ogół znam tych aktorów, różnych, którzy występują w różnych fajnych filmach. No i teraz już jest tak, że jak widzę w obsadzie pana, to oczywiście wiem, że film będzie fajny, ale chciałam się jeszcze zapytać, czy pan zaczął grać, jak już pan skończył występować w Piwnicy pod Baranami, czy to jeszcze było równolegle jakoś? Nie, jakby pani widziała zdjęcia, to by pani zgadła od razu, bo to tam już jestem trochę starszy na tych zdjęciach z Piwnicy pod Baranami. Piwnica była 72 rok, poszedłem, to ja już byłem 3 lata w teatrze Słowackiego w Krakowie, do którego zaangażował mnie wspaniały dyrektor, wielki człowiek teatru, Bronisław Dąbrowski. Na Amanta mnie angażowały, pani. Nie zagrałem ani jednego. A ile lat on w Piwnicy występował? Tak, gdzieś koło 11, podejrzewam, jakieś 14 lat w sumie tam występowałem. Ale nie śpiewałem piosenek, które zapamiętałem z teatru. Pierwszą piosenkę, Sadźmy przyjacielu róże, tekst był, teraz sobie nie przypomnę, wiem, że któregoś z powstańców z powstania styczniowego, listopadowego, nie pamiętam, w każdym razie znalazł ten tekst Piotr Skrzynecki. Obśpiewałem z nią cały okres stanu wojennego. We wszystkich kościołach, gdzie były spotkania, to tam była ta piosenka śpiewana. Panie Marianie, ja może wspomnę taką dawną rolę w filmie Show, gdzie gra pan w obsadzie z młodymi aktorami, Czarek Pazura, Piotrek Celt między innymi. Mam takie pytanie, czy pracując z takimi ludźmi, którzy są młodymi aktorami, czy oni próbują coś uszczknąć z pana warsztatu, czy bardziej jakoś współpracujecie, czy pan od nich może coś? Wie pan, to jest różnie. Tu mieliśmy do czynienia stricte z amatorami. To byli chłopcy po prostu wybrani przez reżysera, żaden z nich nie był aktorem, jak pracował przy tym filmie, w każdym razie ja tego nie wiedziałem, żeby był aktorem, to tam nie miałem z czego brać, poza odwagą i takim typowo amatorskimi odruchami. Trzeba było walczyć z jedną rzeczą, żeby nie nadużywali przekleństw, które tam pojawiały się w tym filmie, o którym pan film mówił. O... Show Macieja Ślesickiego. No właśnie, właśnie, bo ty chyba mówisz o czymś innym. Czasu serweru. Czarek Pazura to już był znany. Właśnie, myślę, pan mówi o Czarku Pazurze. Nie, no tu, tutaj to zupełnie inna zabawa. No tam show zbierałem od wszystkich, co się dało. Obserwować aktora, miałem tam dużo czasu, to trzeba po prostu łapać. Ten gra tak, ten gra tak, ten gra tak. Chyba jedna rzecz, którą często nawet sam pan Ślesicki, który był reżyserem tego filmu, mówi, że wszyscy ci aktorzy, którzy zagrali u niego, w jaki sposób zrobili później karierę. Bo i Dorociński, i Sonia. No właśnie ciekawe, bo mało kto pamięta, że właściwie tam debiutowała Sonia Bohosiewicz, tak, która tak naprawdę wypłynęła po latach w Rezerwacie dopiero. I no, nie wszyscy później zaistnieli jeszcze mocniej w kinie. I to fajnie, fajnie, bardzo fajnie się pracowało przy tym filmie z Maćkiem Ślesickim. To bardzo miłe przeżycie. Także tam doświadczałem. Natomiast klapka mi się zamknęła, myślałem Czas Surferów. I w Czas Surferów to akurat była sytuacja, kiedy po otrzymaniu nagrody za Wesele w Gdyni, tę samą noc jechałem na zdjęcia do Poznania. I tam byli amatorzy. Tylko, że tam mogli zaknąć w tym filmie, więc nadużywali tego totalnie. Trzeba było im tylko mówić, nie knij tyle. A oni co drugie słowo, to Bobieszka, miałem takiego przyjaciela, który tak dużo przeklinał i on potem, żeby nie kląć, to mówił, Wieszka, jak cieka, no to jaka, i on mówił tylko ka. No to jeszcze może nam powiesz, czego się nauczyłeś od Ewy Wiśniewskiej, bo nie wspomnieliśmy o piątej porze roku, a to przecież chyba też było bardzo ciekawe, szczególnie dla aktora ze Śląska doświadczenie. Tak, to bardzo duże doświadczenie, bo to wspaniała aktorka ze stolicy, no i po prostu partnerowała, znakomicie się pracowało. No miałem tylko jeden zgryt, że niekiedy mówiła, że jak coś, ja, czy reżyser powiedział, że Marian by coś chciał, to mówiła nie! Koniec. No ale to tylko na planie, a poza planem było bardzo sympatycznie, mogliby się dogadywać na każdy temat. W związku z tym pracowało się świetnie z Jerzym Domarackim. Świetna współpraca. A że mnie nie chciała dopuścić do siebie, bo ona w jakichś tam wyższych kręgach, sferach się obracała. A w końcu ją złamałem. Gołębior ze Śląska, nie? Widzieliście państwo ten film? To ludziom się podobał. Przyznam szczerze, że jak przeczytałem scenariusz Pawła Borowskiego Zero, to po pierwszym przeczytaniu szok dla mnie. Ale po drugim już zacząłem widzieć wartości. Trzeci raz przeczytałem, mówię, z tego będzie dobry film. I rzeczywiście był dobry film. Bardzo dobry. Taksówkarz jedzie, tu kogoś spotyka, tu jest w jakiejś knajpie nocnej. To cały czas. A przygodę fajną miałem, bo lepiej opowiadać przygody niż o tym aktorstwie. Bo co ja mam powiem? Przygody są związane z aktorstwem. Jadę samochodem w scenie. Samochodem z prawej strony przez okno były zdjęcia robione. Okno było otwarte, ale nie powiedziano mi, że tam dali taki wysięgnik długi, a kamera była bliżej, tylko ten wysięgnik wystawał za kamerę. Ja miałem obliczone zawsze, że jak widzę tę puszkę od kamery, od taśmy, to mniej więcej tyle mogę podjeżdżać, 30 centymetrów sobie tam dawałem luzu. Jak podjeżdżałem do samochodów albo parkowałem, no i oni mi tego nie powiedzieli. Reżyser siedział z tyłu, mówił mi, co mam robić, jak mam jechać, w którą stronę, co chciał widzieć. Więc ja gram scenę, on mi tam partnerował. I w pewnym momencie zjedź tutaj te przełączki. No to zjechałem przełączki i tak... takie nowe auta, które stały na parkingu, tak jadę, jeden, drugi, tak zarysowałem. Mówi, stań! Wycofuję, a tam wyskakuje facet ze sklepu, mówi, stój, zniszczyłeś mi auto. No, zatrzymałem się, podchodzi do auta i woła, tato, zobacz, kto nam auto roz... Ptasiek! Tata przyleciał, dzień dobry panu! No co, to produkcja załatwi sprawę. Nie trzeba nic, dobrze jest. Że upiekło się wszystkim, bo ptasiek, a ptaśka grałem w tym Odwróconych, a to był gangster z Wołomina, czyli dziad. Więc jak zobaczyli dziada, no to się przestraszyli. No to rzeczywiście niezapomniana przygoda. A czy zapowiada się jakaś nowa współpraca z Wojtkiem Smarzowskim? Jakiś nowy film? To musisz jego zapytać. Chciałem wrócić do bardzo fajnego, wydaje mi się, filmu pod tytułem Drogówka. I chciałem zapytać, czy rolę, którą pan tam zagrał, to inspirację do niej czerpał od reżysera, czy ze scenariusza, czy może z jakiejś obserwacji uczestniczącej? To wie pan, z policją zawsze człowiek ma do czynienia, ciągle. To prowokuje Wojtek najczęściej. Bo jest tam jedna scena, kiedy opierniczam, że mi auto rozbili. To jest scena, która była zrobiona, z internetu ściągnął. Coś tam chodziło, jak tam jakiś właściciel spółki opiernicza swoich pracowników, że mu rozwalili auto. I on mówi, Marian, zobacz, co za chwilę to nagramy. Ja mówię, co nagramy? No to, no, jak, co mam mówić? No to, co sobie ustalisz. A on mówił, tam mówił tylko, ten facet mówił tylko, wiesz, kurde, ja cię No to ja też tak biłem. No i raz mi policjanci mnie zatrzymali i mi powiedzieli, że tak klnę jak ich szef. Dzień dobry, panie Marianie. Bardzo dobry. Mieszkanie z Piechowic. Jak pana widzę, to tym lepszy. Tak? No i super. Pani się czuje. Panie Marianie, takie pytanie odnośnie filmu Wino truskawkowe. Mówi pani coś? Tak, na pewno. Mówiłem o tym. Zapewne. To była jakaś kooperacja polsko-czeska, jakoś tak, nie? No. Tak, słowacka. No właśnie, no bardziej słowacka. I właśnie, panie Marianie, jak to jest, nie? Pan w tym filmie zamarł tam w lesie pod drzewem, a pan tu na żywo występuje. Jak pan to zrobi, no, panie Marianie? No to wie pan, ja paru filmach umarłem. W tym domu złym się powiesiłem. Także. Może dlatego, że kilkakrotnie to taki człowiek powraca, reinkarnacja. I te powroty są częste po takich rolach, gdzie się ginie. Pierwszy film, gdzie umarłem, no to była perła w koronie, gdzie brakło mi powietrza i zmarłem na dole w kopalni. Także to normalnie się wraca. Chyba się pan ucieszył, że wróciłem, nie? No, to dobrze. Tak mnie to zastanowiło, czy jak się pochodzi z pogranicza polsko-czeskiego, to czy to buduje też jakiś szczególny stosunek do kina z tamtego właśnie kraju, z tego regionu? No tak się mówiło kiedyś, że czeski film nikt nic nie wie, nie? Nikt nic nie rozumie. Nikt nie rozumie, nic nie wie, no, ale z tego czeskiego kina powstał dobre kino. Relacje były bardzo bliskie z Machaczkiem, który grał w filmie Wino truskawkowe. Jest dobry aktor, świetny aktor czeski, dobry piosenkarz. I były bardzo miłe relacje między nami, serdeczne. Długi czas korespondowaliśmy po zdjęciach. No i doszedłem do takiego wniosku, że jest problem z tym graniem w obcym języku, ponieważ on tam miał powiedzieć kocham cię. I ciągle ten akcent był nie taki. Kocham cię, kocham cię. I sobie przypomniałem, ja ciebie lubim, ja cię mam rad, a to znałem, po czesku trochę tam umiem. Jak on mówi, ja cię lubim, ja cię mam rad, to on śpiewał. A po polsku się mówi normalnie, kocham cię i koniec, nie? A on, ja mówię, Irka, Irek, powiedz normalnie, kocham cię, kocham cię. No i poszedłem do reżysera, mówię, wiesz co, spotkajmy się, bo nie da rady tego zrobić. I rzeczywiście, no, usłyszał, Irek też mówi, nie zrobię tego, bo po prostu są takie słowa, które się nie przeskoczy. Ja się nauczyłem tego, ja ciebie lubię, ja cię mam rad, bo mieszkałem na granicy, więc często tam jeździłem, musiałem to umieć, nie? Nie dociekaliśmy już, dlaczego akurat właśnie tych słów nauczył się w obcym języku Marian Dziędziel. To ostatni już fragment spotkania z publicznością, które miało miejsce w lutym w Szklarskiej Porębie podczas festiwalu Trójka Górom. Za tydzień w Trójkowo Filmowo na pewno sięgnę po płyty Dalidy, a dziś, jeśli zaczęliśmy od akcentów hiszpańskich, takimi też skończmy. Jeanette Porquetéba, oczywiście z filmu Nakarmić kruki Carlosa Saury. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Quedaron por decir, se dormía. palabras que quedaron por vivir esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré. Autopromocja. Polskie Radio zaprasza do udziału w 20. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2017. Do 3 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 21. Za chwilę wiadomości w Trójce. Wcześniej informacje dla kierowców. Zapraszam do Radio Navigatora, Arkadiusz Ekiert. Mamy utrudnienie na autostradzie A4 w województwie opolskim, odcinek Brzeg Opole, okolice miejscowości Michałów, 205 km. Tam doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Są korki. W województwie podlaskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 19, odcinek Sokółka, Białystok, miejscowość Straż. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z łosiem. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać jeszcze ponad godzinę. I jeszcze województwo warmińsko-mazurskie. Tam mamy utrudnienie na 7, odcinek Nidzica-Mława, miejscowość Napierki, 222 km. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Wprowadzono ruch wahadłowy. To utrudnienie też jeszcze może potrwać ponad godzinę. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi. Bezpiecznego powrotu do domu.